Радвайте се! Съборна беседа, държана от учителя на 6 август 1935 година. Радвайте се на това, което става. Не скърбете за това, което не става. Всяко нещо, което става, е от Бога. Всяко нещо, което не става, е от хората. Щом нещо не става, не скърбете. Щом нещо става, радвайте се. Радвайте се на едната глава, която имате. Не скърбете, че нямате две глави. Тоест, не скърбете за двете глави, които нямате. На високо място с голяма раница не се качвай. Който се качва на високо място с голяма раница, далеч не може да отиде. За сега това е достатъчно. Ако ви се даде повече, ще се натоварите много и няма да можете да се качвате нагоре. Да слезем сега долу, да се радваме на онова, което става, и да не скърбим за онова, което не става. Беседа от учителя, държана при Седемте Рилски езера на 6 август 1935 година в 5 часа сутринта.